sootu ixlaas li mooy saar wi bu dee sellal li tax mu tax du ixlaas ndax saar wi yàlla da cee waxul àjjana waxu ci sawara waxu ci yonent waxu ci kenn boppam rek la ci wax moo tax ñu naaka ixlaas yàlla kese ndax xurey si ñoo ko doon wax ne que sa yàlla ci fan la sa yàlla ji ndax yow nun yàlla dañu am yàlla ji ñu tabax am ñoo xëy ndax wurus la wala xaalis la wala xànjar la yàlla ji lan nga am borom bi ne ne xul waxal yow Mouhamad ne leen allahu yàlla ahadun kenn la mooy yàlla yàlla may jaam kenn la allahu te yàlla samadu mooy jubluwaay bi ki nga xam ne kenn ku ne da nga kaa soxlaal te kenn soxlaalul kenn dara mooy samad ku ne am nga ci moom soxla amul ku amul ci moom soxla ya rawati doomu aadama nag ndax dégg nga li ñuy wax naan soxlay doomu aadama nit dafa soxla boppam xaajatul insaani boor lu mu rëy am na wax waxee bu lekkee ba regg bu deñul rek bu reesul rek mu si mu ak lu maanaam mën gën a mu joxe te bu rees boo bëggoon a saw man laa saw boo amoon adina boo naam milliards sañ bëgg gaa joxe te mën a saw amul kenn ku aajaw ku soxlawul doom yàlla képp ñëpp soxlaal nañu yàlla mooy samat lam yalit masul jur kenn nag masul jur doom wala mu yurati kenn masu kaa jur jurul kenn jurul wala mu yàkku nekkulit ahadun kenn ku fa andim nawli la hoo ñel kenn ku mu nawleen teen.